Раздзел сёмы. Што было сказана ў Новым Тэстаменце і якую таямніцу схаваў у Апакаліпсісе Іоанн Багаслоў? Працаваць я не мог. Бавіцца таксама. Неадчэпныя думкі аб Мар'яне і ягоным нечаканым канцы мучылі мяне і ў дзень, і ўначы. Заставалася адно. Тупа і ўпарта сядзець над ягонай кнігай і думаць. Думаць без усякай надзеі да нечага дадумацца, без усякай змогі звесці канцы з канцамі. Адзінае, што было тут не надрукаванае, гэта маргіналі і каментарыі хуткапісю. Часцей за ўсё містычнага характару накшталт «збылося пры каранаванні» або «спраўдзілася ў вешчым сне такога і такога». Мне ўжо даўно хацелася плявацца. І аднак у той вечар я вырашыў зрабіць апошнюю спробу. Пад зялёным абажурам гарэла асабліва моцная лямпа. Святло біла мне ў вочы, і таму я апусціў каўпак яшчэ ніжэй, каб яно падала толькі на кнігу. Ці я выснажыўся за апошнія дні, ці так падзейнічала ціша, але я на хвіліну задрамаў і, мабыць, асунуўся ніжэй у крэсле. А калі расплюшчыў вочы, яшчэ замглёныя сном, убачыў на левай балонцы ледзь прыкметныя цёплыя кропкі. Узняў галаву, яны зніклі. Апусціў, зноў з'явіліся. І тады я зразумеў, што бачу не кропкі, а ледзь прыкметны цень ад кропак, ад нейкіх шурпак. Патасцей паперы. Заплюшчыў вочы, правёў кончыкамі пальцаў і адчуў іх на вобмацак. Я перагарнуў балонку і ўбачыў, што гэтым невідочным мікраскапічным пукатасцям, якія давалі падобны на россып парушынак тень, адпавядалі значна меншыя за шпілечную галоўку мяцінкі, зробленыя, можа, тупым канцом іголкі. Пазней я ўпэўніўся, што ў гэтым месцы яны яшчэ былі буйныя. Каб нешчаслівы збег абставін, каб не гэтае нізкае месца знаходжання крыніцы святла і маіх вачэй, я так бы нічога і не даведаўся. Але толькі гэта і было шанцаваннем. Далей прыйшла чарга на ўменне. Гэтыя націскі былі размешчаны без усялякай сістэмы. Я налічыў 9 такіх пад літарай А, 10 пад літарай С і гэтак далей. Калі гэта і быў тайнопіс, то такі, якога не разгадаеш. Криптаграма? А анаграма? А чорт яго ведаў, як называўся той спосаб у сярэднія вякі. Выскачыла мне з галавы тая назва. Ну, я вам тады растлумачу сутнасць. Патэнтнага бюро тады не было, бюро адкрыццяў таксама. Скажам, вучоны рабіў нейкае адкрыццё, але хацеў мець яшчэ крыху часу, каб яго праверыць. Але як зрабіць, каб не перахапіў нехта іншы, каб пасля можна было давесці свой прыярытэт? Тады ён зашыфроўваў вынаходніцтва. Яно, скажам, заключалася ў адным сказе. У шэфа доўгі чырвоны ад віна нос. Неўдалы прыклад, бо тут давялося б шыфраваць зусім па іншай прычыне, не па навуковай, а па адміністрацыйнай, але няхай. І вось наш навуковец выпісваў адтуль, колькі разоў сустракаецца тая ці іншая літара, і запісваў гэта так. У нескладовы – 1 раз, О – 3, Р – 1, И 2, І 2, У 1, Ф 1, Н 3, В 2, С 1, Ч 1, Г 1, А 3, Ш 1, Е 1, Д 2. Або Ори і гэтак далей. Калі чалавек паміраў, таямніца аб шэфавым носе памірала разам з ім. Не ведаю, ці можа ў такім выпадку дапамагчы нават самая складаная электронная машына з безліччу перабраных і выпрабаваных варыянтаў. Той, хто адкрыў нешта, завяраў шыфроўку ў натарыуса, рассылаў іншым буйным вучоным і пасля спаў спакойна, ведаючы, што ніхто гэтага не разгадае, што ўчастак застаўся за ім. А ўрэшце быў факт, калі, здаецца, Галілей, я не астраном, таму, магчыма, расказваю вам легенду, або ў нечым скажаю рэчаіснасць, але сутнасць гісторыі была прыблізна такая, і я пра гэта недзе чытаў. Застрахаваўся такім чынам і ледзь не Кеплер не палінаваўся перабраць усе магчымыя варыянты і падстаноўкі літар і заявіў, што зашыфраваны сказ гучыць так. Прывітанне вам, блізнюкі Марса параджэння. А калі гэта так, то Галілей адкрыў спадарожнікі Марса. Было, праўда, некалькі лішніх літр, здаецца, 3, але тады і гэта назнарок рабілі дзеля большай упэўненасці. Праз некаторы час Галілей усё праверыў і выступіў з паведамленнем, што змест яго на адкрыцця, калі адкінуць 6 лішніх літр, такі: высачайшую планету трайною назіраў. Выявілася, што ён адкрыў кольцы Сатурна. Але я ніколі не быў Галілеем і ніколі не буду Кеплерам. Ды чорт яго возьме терплівасці на 2 гады падстановак і варыянтаў, каб пасля зведаць цікавы факт, што ў жонкі такога і такога ногі крывыя і валасатыя. Таму я падумаў, што мяцінкі могуць быць і на іншых аркушах, і што я іх проста не заўважу. Гэтыя я прыкмеціў на першай балонцы апакаліпсіса, і па логіцы думкі можна меркаваць, што і астатнія, калі яны ёсць, будуць зробленыя невядомым шыфравальшчыкам на першых балонках кожнай кнігі. 1 і 2 заняло праглядання на святло, аж пакуль я не дабраўся да Новага Тэстаменту. І тут я заўважыў. Первая прокол. Часть Нового Завета прокол. Або Тастаменту подлук славянского разделения, то есть от 4 евангелистов святое Евангелие Иисуса Христа списаное. Я выписываю литеры, нечто отрымливалося. Я есм перыф и опошни. Это значит первый, перший. Автор наблытал, бо тексту книги не хапало. Мне карцела ўзяцца за апакаліпсіс. Неяк падсвядома я меркаваў, што асноўная частка тайнопісу там, што мозг сярэднявякова чалавека абавязкова павінен быў бы праводзіць нейкую паралель паміж сваёй таямніцай і таямнічасцю адкравення, што ён павінен быў нібы спаборнічаць у незразумеласці з самім апосталам Іоанном. Але я стрымаўся і вырашыў сачыць слова за словам, аж пакуль не заяснее надзея. Вы ўжо ведаеце, што в агульную вокладку былі пераплецены без усялякага парадку і без якой бы там ні было сістэмы кнігі зусім рознага зместу. Урэшце я дабраўся да статута 1588 года. От найяснейшого года короля его млетни жики монта дрюковано друкарни дому мамони чов нашч. Я поўзаў па гэтых радках, літарах і націсках, слепячы вочы нізкім агнём 500-ваттнай лямпы. Те ж добра панства того великого княства литовского не уменьшим, и то, что будет через неприятелей того панства отдалено, разобрано и ку іншему панству от того панства нашего коли-колвек упрошено, то засе ку власности великого княства привести, привлашить и границы направити обецуем, адку разумному. Ну, это ясно, нащадку разумному. Я упал в некую раз'юшанасць работай, у некий шалёны азарт. Все ж гэта была шифроўка пачатку 17-го стагоддзя. Яшчэ быў жывы Лев Сапега, яшчэ не нахлынулі шведы, яшчэ старажытная мова гучала, гучала на поўны рот і ва ўрадзе, і ў судзе. І паступова на асобным маркушы ўзніклі выпісаныя мною словы «на шчатку». Разумному веную меть по посреблену иному метовчи в хунты по ловою колею кареки лацне початок в крыли мет вскрыла остатнє. Ён назнарок не дзяліў сказана словы, а ты шыфравальшчык. Але тут ён дапусціў адну ўласцівую ўсім людзям памылку, пісаў літары як найгусцей менавіта там, дзе словы дзяліліся. Я праверыў, дзе стаіць цвёрды знак паслязычнай і пераканаўся, што гэта так. І тады я стаў дзяліць сказ на словы і адначасова перакладаць яго. Шкодзіла тое, што невядомы аматар таямніц назнарок парушаў сучасную яму старабеларускую граматыку, каб цяжэй было здагадацца. А можа, недастаткова ведаў яе? Але ж зусім адступіць ад яе ён не мог. Ён заўсёды так ці іначай заставаўся ў яе палоне. Нашчадку разумнаму вяную, значыць, завяшчаю, медзь пасярэбраную. І кому медзь, таўчы в 3 фунты з паловаю. Чарговасць такая, карэнчыкі лацне, зручна. Пачатак схавалі, медзь укрыла, астатняе. Не дужа гэта было зразумела, але нейкі сэнс намячаўся. Што ж, далей, давай далей. Аче, каженік, галавою кепні украдзеш, неразборліва, вельмі бязецна, загамую, бо клюкою. Разумны складзі змю. Лествіцаю дымам складзі канон, вшыткая вакол медзі, каб медзі занехаеш зноў. Ну, зусім неразборліва, за заворою. Каб ты дзе згарэў бы са сваёю шыфроўкаю, халера. Але нічога не зробіш, папаўзеш далей, хаця вучоныя нашы так і не ўдасужыліся за 100 год даследаванняў зрабіць адносна поўны слоўнік старабеларускай мовы. Слоўнічкі, ў канцы некаторых гістарычных прац у лік не ўваходзяць, да і каштуюць няшмат. Аче, калі кажэнік, скапец, галавою, калі кеп? Чамусьці мне прыйшло ў галаву венгерскае кер. І зусім не прыйшло да галавы, што і па-польску дурань кіер. Ото я і выявіўся кеп. Калі скапец галавою дурань, то не ўкрадзеш, неразборлівае подла. Загамую, а затрымаю, бо клюкою, тут не хапала слова, але можна было ўявіць, што клюкою, ключом, хітрасць або розуму, разумны, то складзі змяёю, лесвіцаю, дымам. Дымам? Прычым тут дым? Канон, то бок пярэдадня, а можа ў значэнні спачатку, вшыткае, ўсё цэлае, ўсё да канца, вакол медзі. Занехаеш, а не звернеш увагі, выпусціш з увагі, ну зусім неразборлівае, за заворою, заворою, за завалаю. Пасля я паспрабаваў перакласці ўсё гэта на сучасную ж чалавечую мову. Атрымалася за выключэннем цёмных мест так. Я першы і апошні нашчадку разумнаму завяшчаю медзь пасярэбраную. Іншаму медзь таўчы ў 3 фунты з паловаю. Чарговасць такая. Карэньчыкі зручна пачатак схавалі, а медзь укрыла астатняе. Калі ты скапец галавою дурань, то не ўкрадзеш, подла. Затрымаю цябе ключом, хітрасці. Калі разумны, то складзі змяёю, лесвіцаю, дымам. Ага, складзі спачатку ўсё цэлае вакол медзі. Не звернеш увагі, неразборлівае, можа, застанецца? А, застанецца за завалаю. Калі я запісаў апошнюю літару, мяне аж у пот кінула. І нельга сказаць, каб сэнс гэтага запісу стаў больш ясны пасля перакладу, як і раней я не ведаў, у чым тут справа, што, да чаго і як. Я падрыхтаваў сабе вады з варэннем, кінуў туды некалькі кубікаў лёду, узрэзаў свежы пачак цыгарэт, скінуў туфлі і заваліўся на тахту, пакурваючы і прысёрбаючы ваду. Бо ў мяне ад гэтых дурацкіх лінгвістычных практыкаванняў глотку нібы наждаком прадзерлі. Чэрт, яго ведае, нешта такое схаванае пад карэннямі. Ага, а што схава? Яно спачатку. А тое, што потым нехта схаваў пад меддзю. Халера, на тую медзь і на тое дрэва з карэннямі. І калі ты не дурань, то гэта нешта, гэтую медзь, гэтыя карэнні, або тое, што схавана пад імі, абкруці змяёю і дымам вакол яшчэ нейкай медзі, каб нешта не засталося за завалаю. А? Ну? А як абкруціш, то што будзе? Другое прышэсце? Бульон з бобам? Дуля з макам пад нос? Я ўстаў, падышоў да акна і прыпаў лобам да халоднай шыбы. Стаяла ўжо ноч. У чорнай люстры шкла адбіваўся мой твар, агеньчык лямпы, а праз усё гэта праступаў непрытульны гарадскі краявід з апошнімі агнямі ў вокнах, з чорным асфальтам, па якім на выперадкі скакалі расхвастаныя, раздзертыя ветрам вадаспады дажджу. Быў на мяжы таго, каб кінуць усё гэта. Больш ва ўсёй кнізе не было паметак. І Бог яго ведае, што схаваў пад сваім тайнопісам той даўні чалавек, па костачках якога прагрукатал ўжо некалькі стагоддзяў. Кіну, вырашыў я. Але ў той жа момант я ўявіў, як далёка за мяжой горада, на новых могілках, дзе нават і дрэў яшчэ няма, а толькі пруткі выбіваюцца з халоднага глею, ляжыць у гэтай самай ледзяной персці тое, што было калісьці Мар'янам. Лепшым, адзіным, можа, апошнім маім сапраўдным сябрам на гэтай клятай зямлі. Ён завяшчаў мне гэтую таямніцу, ён непакоіўся, ён, магчыма, загінуў за яе. Бо, ну, хоць вы мяне расстраляйце, а я не верыў, што ўсё тлумачыцца так проста з завалам сэрца і падзеннем у ваду. Я не верыў. Мне было першабытнае жывёльнае прадчуванне, як у сабакі, што ўсё гэта не так. І калі слядоў не знойдзена, калі нішто не ўкрадзена, калі ніхто не вінаваты з дапытаных да гэтага часу, гэта не азначае, што іх няма, што новых слядоў не будзе. Урэшце, я проста быў абавязаны перад ягонай памяццю.